pråmslipen vid Kolbacksvägen. Delar av pråmslipen finns fortfarande bevarad, rälsen som under 1900-talet används för att dra upp och sjösätta båtar, även om den idag delvis överväxt med sly. Tidigare tillverkas och repareras pråmar och under stunden även en del boxerbåtar. När verksamheten fortfarande är igång här finns det en liten verkstad som även fungerar som förråd. Pråmarna byggs som stora fyrkantiga kar av breda plankor och med spant av gran. De tätas bland annat med kära. Flertalet av de pråmar som används vid Båtskärsnäs sågverk byggs vid den här pråmslipen. Byggnationen av pråmar är efterföljaren till en äldre tradition med byggnationer av större segelfartyg på flera olika platser längs kusten i Nederkalix och på andra håll i Norrbotten. Redan år 1799 byggs enligt uppgift till exempel fregatten Providentia vid ett skeppsvarv här i Båtskärsnäs. Och troligen ligger det skeppsvarvet här på samma plats där pråmslipen senare ligger. Under sommaren kan du nu fortsätta din promenad runt i Båtskärsnäs på egen hand. Hembygdsföreningen sätter varje sommar ut ett stort antal skyltar som i detalj beskriver historien på varje plats. Ta god tid på dig att utforska mer av Båtskärsnäs. Besök också gärna andra platser som vi beskriver inom Ekomuseet Historisk skogsexport från Kalix Älvdal. Och lär dig mer om Älvdalens karaktäristiska historia. Vid den gamla sågverksplatsen i Nyborg finns en vacker strandpromenad och en audioguide som ger de grundläggande dragen i sågverkets historia. På ön Vassholmen berättas historien om flottningsskiljet i Kalix älv, både genom en utställning och en audioguide. En färja leder till Vassholmen från Kalix samhälle på somrarna. Det finns också en audioguide för promenader vid Johan Bergman Olssons bruk Björkfors som ligger norr om Sangis. Där finns också utställningar i hembygdsgården Kvarngården som beskriver ägarfamiljen Bergmans verksamhet under mitten och slutet av 1800-talet. Det finns också audioguider på flera andra platser längs Kalix älvdal. Du hittar audioguiderna och mer information på www.historiskskogsexport.se.